Onlar ki boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve derler ki, bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz sizedir. Selam size. Biz cahilleri aramayız.